قصص په دې تطلع وروسته تطلع دې څنګه دېدل و دغرينا باندې تننګار کړم مخلوق نو په دې باندې سیاسن څوک نه دی په نسران چې دا جنې د الکسین په خوا دې څه دې په دې څوک نه دی په سیمراله به کنه خلک پوتې څوک به جامې دي څوک به خیر سره پوړم دي څوک به بل څه چل کوي خدا نه دی په چې دا څوک څه روان دي څنګه لرگے روان دے سندق روان دے جن دے رے مر دے سکے رے بابا صورت دینیان دے بلے رے نا دونو پوپے اور اسے رسران دلبار امیر دلبارو مہم جسین تغال جو کلی نورنے تن وقتی مجھے تے نہر بانے گاہا کو کوپ پالا لا مجھنے کئی زنانا خدمتگار سے کیا اون اسے کورتے یو پچے تعلق پروتے با شہزادہ اللہ رب العالمین حفاظت کو بند کری منگ پانی پیر پیر کو ان کو مخ کے رتلو رنور نئی مخ کے رنور نئی سر دے ان کے گاڑی لٹ پکئی بھوے پگے جو کہ پلار میں عزد ہو اس بات سے ہو عزتمن ہوا تو وہ کور تو بتلا رہا تھا مجھے تو وہ سنتا اس کا کور والا کہ تاسل بے پالی لکن تاسل پالی جان لو سر ساجت نہیں سی وہ دی جدب دیدہ جدب بارکے جدب خیال لکے ان کی بالکل حفاظت پہ کہ خیال بے ساتھی مرور گردن من بعض لکھئی جائے گی مارا چون کی تلاش کی بس ان کے خلاف اور بل سب اللہ کی تقریر سجاتی ہوئی گری اور کئی چودھری کے مور کے دا خاصیت سے وہ چند والوں میں غصہ کا خلاف سی سنگ لے گی وہ راجی نے نا جنین لالا رتنا اللہ کی کئی مدا سی کئی مفرون پڑے کی واقع اصری سروس روان دے اللہ دا سے ڈالا کر مری ارے تیرے دے بس بار بار تو زور سے رکھو جی تیرے سے خدمت واپس کہہ کا کر رہا ہے نا کہ سارے سسٹر لے رہے بہن کن پیڑے کا من ناراض دوہے لے ایک منگ بے تال رہا ہو لو داغے گئے کہ یقین تمہارا بہ مال مجھوڑے لگا رہا ہو لو ادا غم جو ہے اس بگوا نے اچھی یقین کی ڈاللہ وعدہ بالکل کر رہا لیکن دیر میں پوئی کی پڑے گا نے موسا اگے پالا جانے طور سے رستہ برابر شروع قوت و طاقت اور کمنہ والا حکمن طاقت دفعہ سالے وہ کوئی دے پیجن دو تن میں کے جو رو گا رہا اس پر اس رو علم پوا پو دن بوت تو زما خطلار نکو پخوا نیتان چیر شیری از زمین دا کورانے دا علمی کورانے دا زد ملیانو دا علمانو بچائی ما مور پت پر پریبانی پوا کر تو دا سراون بچائی نہیں تو زما بچائی تو دے عمران جی ما پدی خبر کو کر حکم اللہ علمان اندازان تا مسالے میں بدلا اور کلا بدلور کم دکھو کم کلا مدد کوئی ریاوی شادی دا مستقر اداز غلط بوم کے غلط بوم رہا تو بازار کا ہوتے ہی اللہ پورے اور پورے حکم ظلم جاتے کہ نیوز کا میرا نہ برداشت کے دو دم نسلے خار تھا لیکن سرکاری عمارت سنا دسین پگاڑ باغونا بنگلے جوڑی بازار پہ طرف ہو سو رزب کو بل طرف ہو جل چلا بھوڑے تو بھی فکر کے بازار آنو مدیا مند پائے کے بتنا چھو برسر گن دے رہا گائیو گڈو ڈگا لو ادا بل منا دوں رائے دو جسما یو کی گئی آئی اس طرح دے چاہیے دن داما کا سامری گیا رامی پیلا ہو سامری ہو خراب ہو قرآن ہو راگ ہو آگ دے یا بل یار تو کرے سکو دے مسلیا جو کرتا مدد ہو دو بنا چلے ڈالے ہو دو بجے کبھی خلاف دا چود دشمن طرف آ ہرا مسر دے سہی نیولے دے بار پوری دا ہوا وہ چیز چنو ادھر بھرو سن کا نہ تو دو پیرو نہ پڑو پیر بھرا سائی یا بل سے خبر بانی دیو جی تم گئی مدو تو میں تم گیا تھا مثال سلا تو سلام گوا ہو کو خبر مزہ نہیں پڑا مدعا گرندے سپیرا راتری جی کا نا گزار کے کہنا نہ بس کہتا لے کے گھر دے گا تو شکوہ موسیٰ علیہ السلام وقت ہوئی مجمع الید شک باندے گزاروں کو دے اصلاح سور کو فقضا علی ملکا حکم را اس کو دبانی مرد مدوئی حدا ہو کار بسیتانو چاہوئی موسیٰ علیہ السلام دا ساس دا جگڑا دوگن خطا عمل شیطان دا شیطان کارو دا دینیتی جدارو خطلا یا آزا دا ظلم دی من عمل شیطان دا شیطان عملو یا آزا دا غضب و قار دسی چی گزار دمر دوخشو چی سڑیتی مردار سو من عمل شیطان دا کار دے شیطان سمان شیطان کار دے یعنی دا عمل شیطانی اثر دے دا غصے آہی سر دا سر موسو کنما با دمرا پا غور سکھ نوارا پیسے کنا من عمل شیطان پیغمبر دا نبوت نمکن دا گناہ نمعصومی گناہ نو خطا دا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نیر کوا پریبانے چہ زمان سکھ کے دمرا غور رہے کہ سرازت امری وہ خطا غلطی سے لسوہر کے پہلے کی یا خلاف دا ادب انہو عدو مضل مبین دعاو کا رب نے زیادینیو کو فرزان سرا سمانا بے احتیاطینیو کو لا یا ظلم کے نفس برتکاب المباح اظلم یوزن لہو فی القتل بخو مباح کر کر دو خنان کے گواہ کر قرار القرآن و تفصیل تبعی باغی نتیجے راو ختم ہو معلوم سے کہ اللہ غیب نشتے ما غلطی کے ادا اللہ تو پھر لی ما تو بخا اللہ جو تو بخلا ستا تو لگے بلا کہ جو تو بخلا دوی دے کے یہ خبر اللہ واسولا شرح صدر را گے کہ گناہ خما نکو ما خود انصاف خبر اکولا یا جو نبوت نہ تفی کیلی چدا معافی یا لسزا ورنکل لم یعاقب ہو سزا کو لوار نکلا معلوم ادا چدا معاف دے انہو هو الغفور الرحیم بوی رب امی چی دی معاف کرم مزر و بیان دا مظلوم رستا کن رب امی تصور داوی چی خجو کولا سرا خکول دا معاف کولی دی یا خکول دا دی قوت و طاقت ور کولی چی زمالات کی دن قوت چولی دی اور جذبہ لالا پیدا کولا مزر و چرنسن انداد کن کے دی مجرمانو دا مجرم امداد کو دو سن میں لے کرے دو سن مطلب یعنی گولی کے بل گواہ نکل کمزور ہے جو غرور میں نخلا سول بعد ظالم سر تعاون کو لے ظالم سر مدد کے ان سر آخاتا ظالما او مظلوما یا کفور بے مدد ہوگا یا کس طرح کی مدد ہوگا. یہ یا کس طرح کی مدد بہو کو ہو یا کفور طرف مدد کو بولم دے مادا جس نے گا ان کا خدا سو کا یا دے کے اندر سلام اللہ سے انسا جو اختلاف سن سا وہ بولم بنے کہ یا کہ بنے کہ بعد یہ ظالم سرتا ہوں گے اگر کوئی ان کے سرا مجھے بدیان گیا کم وہ ظالم لاس بن سن چلا سے من سن مدا دے ظالم سر مدد دے خبر ہو خرا سلا دے لاڑو اور بولوں گا ارتنا سارا مقصول دیا من دے سے بعد پولیس را لو پڑی اور پور تو اڑ کے دیں گے رشتے دیں گے قاتل چر کے دیا رو پر اللہ کا گام بول پر اللہ کا گام پتہ نہ لگے گلا دا خبر دخل کو رکھ بڑا سنا اور دا حقیقت سر گن گئی کہ اس کا وہ پل مر گری رکھنے میں وہ خبر پڑی گی احتیاط ہوتا تو سرد احتیاط میں وہ پل مر گرے خبر پڑے اگر نہ وہ پوری گی لیکن تو ایسے میں خورا سنا سہار کرے سدے پریشار کیے جن کے کہ کرے بھی نہیں سی انتظار کے دوسرا جی سبا پسنا چاہتا سر کہ بے جائے مدد وہ پورے وغیرہ اس تن سر ہو مدد وہ پورے ہونا پڑوں دیو کا بکرے باسی آلہ موسا آلہ خدا سے ضرور علما موسا علیہ الصلوۃ والسلام گواہ کا نیت راغل لے وہ سڑے ویری کسر کی سری جی ادا گزار گمارا رکھ لا سی خبر ہو سکلا مثال سلام کے یقین تو کام کھائے ڈیر پریشان سرگان یار سے اس طرح سان خطے یہ سر ہے بل سر من دبل سر ہم خطے کرا کہ نیسا ارادہ ہو گلا دنیول کیوں نہیں سی ہاں تو کہ دشمن دے دوارو اے در اسرائیلی اے نیسا اے تو غالی کہ تو مڑ کے ماں لکے چلی مڑ کرو بندہ پرون اسرائیلی میں خبر خورس لگا تھا پتا بعض عالمان لکلی چی قبطی ہوئی وہ قبطی دے سر میں نول کئی بس یہ دی کار بھائی دے با دے سر میں اسے کلک بسے خولی را کار کہہ رہا چی دے کی خبر بسر گنگی یا وہ سر جی خولی سی یا وہ خلو جبے ان خولی خبر بسر گنگ بسی وہ قبطی ہوئی پھر ان کی سر آیا دراؤ اور آدھائی را چنل ماں مر کے سین کے عید اللہ تکون جبارن سلاو تو ہم وائے لیکن کسی ضرور دے تو مل کے تمہیں مصر کی ہم وائے تو کسی اصلاح کو ان کو نہ رو کو ان کے نہیں بس خبر فرق کرا آیا پہلا یا بل پہلا مصاف سے وارن جاری سو را رہے سڑے بہادر را رہے کتابی رہنے اللہ تعالی بڑا دفرون خل دلداری رہے کم تے کہ ہل کیل یا خیر بیل یا کیل یا پدبان ایمان را رجل مومن وہ لیلی طرف دخارا اپا دو دورا روان وہ یہ تے موسیٰ اکنین جماعت سن لے والا سینت یا تنیرونا بیت درگاہ اکرستا کہ مولی کی مولی ریزا زنتال خیر خو اولتو انکنا پر یہ لاری سے سوزا موسیٰ علیہ السلام وقت اپا یہ ربانے دے انتظار کے چینے ایک ایک ایک پا دیکھے گن اور دعائے اکرا زیت سفر میں دعائے اکرا کندانی ہوئے ہوئے چی پھر رکو ربار سے ہوئے دعائے اکرا دے جمعات میں اوزن بارو برے گا دعائے اکرا دانی ہوئے ہوئے جا سنو دے اکت کے دعائے اکرا نظرے کے ہوئے کم کافی ہے پختر ربانے لا سنو اکت کے اکت کے دعائے اکرا ربانے بچ نکا جے قوم گیا چی خورونا ظالمان تو ہوئی مدا دلیل دے کرے دانے کرے کہ دے انصاف کرے دے اور دے کی نسی فرا آئینے دا ظالمان دے دے دے کار دے ظلم نو تیہی دلیل علا ان قتل القبطی لم یکن زنبن و الا لم یکن لم یکونی ظالمین بے طلب القصاص قراب القرآن وی اور کلام اللہ نوو تخارا روان دے پمخا اور کلا چورا سے دو گوھر دو مدین تا با ایجنسیا با مصر علاقہ ختمی بلا اغیبان حکومت نو ازاد علاقہ مدیل تاورا سے جنکی بیا مندلی سڑی والا کان پل پاری بکر بیا مندلی بیر پر گونے دو جنکی من کولی گری بیر پر پسکوری او گو تو کدیسی او گو یوازی او گو منی کئی ندو تو او سگو مطلب ساسو ولی نکرے گا او بوتا اینو بکن دخ پل پاری پرائی چو اپس شیرس پنکیان دو اپس لاس یوز در واپس بوج اسپنکیان نواشی احب پل پاری بوجی مداغی نوری سیو امن دو بکو او تو دورا وقتی ریا خمیملو کشی دو بوشی اول اگا چی پریدی امنو بدے گا کہ بانی منگنی کرے گی تو دو لارا گیا وہ سجور کو یہ دے وہم دفع اقوالا کہ مستاف سوکنی سے ناغے پلارم دے رورم نسترے اور پلارم کمزور رے سوک منکا دیل مداول اگو بکے گڑی بھی دے بکے فزاقالا ہما غنم ہما سنبیا اگر دے سوری تا مدعا اقوالا غلط دیسو یہاں ختم سلا نوش ہوئی تو خیر را کہ اللہ نے وہ تو محتاج ہے سنت لگو وہ گے نہ کہنا جب سے دولو فروغ ہو گئے گئے برار لڑا یہ عوض دے دعائے ماں صدا روان دا سورت حیاء بانی دیر زیادہ شرم جیر روان دا دلاری پدنیاں ہمیدی مخی بلے گاو تاولے دے نزدینی جیس دینی دے گا کنگا روانا متصدرکم بکم نها او مخی پتکر اللہ سنتی او دیتا بابا می بولیتا کہ بدلگر کتالا کہ در کتالا اول بدلگ آئے کتا منگ سارو بکرون علمان لکی او نیسیٰ علیہ السلام تو انام اہل بیتن لا ناخذو جولن زد دسی کورن کنن دنے کئی فکار بانے پر بدل نہ کھلو اینا بدل نہیں کن ملمائی ستا دن المصطوب حق دے کنن بانے در خود خوک ورہ سرکنا او دن المصطوب حق دے دو گئی باغین چیزان دلکو پدی بانے اغسر الار او خونو تکیوا کہ مخی بزن کما تلار پا جاتا سنو کہ بورا زینی آئے پا جاتا گو گئی تو بزی طرف دا اور داؤ کے گنا کے نظر میں لگی رارے بہ نے تو کو فتح کی کورونا ندی جا کی تو ان کو جیت کورونا خلاف سے پرواہ نہ پاؤ دل کے دن اس لیے جو پاپ سے داؤ نے مرے اور جاؤ کے بابا مزدوری کا بے شکا ہو رہا کہ مزدور کہتے چیتا کپور امانت دار مزدور کی مداد دو خبریں پکار دی کہ تم کار لے مزدور کا قولے سی لکھ لے میرے گانے سے نکی لکھ لے روز میں صورت میں جوڑ کے بس انتا تیت لے سوئے نہیں سے نکی آگا تیت پانی پیجی نہیں سے باؤ کے پسین ہو کر چاہ کارو لے اور دی بے مدا جو امانتی بھی خیانت کئی آگا نقصان کئی کال فائدہ نہیں لیکن صفحہ دو خطر استاد مزدور کالو نہیں معلوم کو تپوس کو بچے کس خبر کسے امانت دار دے ادا سن تمین دے بے تو خبر ہو کلا امین دے اور دیانت دار دے پلائے کرا تم ماتے تو بروس کے جگہ مختے مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ استر جو ملے گی اور پدے لارے ماں سر خبر اندر کرے اور طاقتور خود کرے کہ اگر گٹھا چکے پڑے کود آنگی آولا دے خیل کو کم کمر مرنہ اللہ ستنے بنس آولے اور دے مسافر ستر استومان او جی آواز آول اللہ متاقفور ان دے چاک دے امانت دار ان دے مزدور کی مداد دے سی بطنہ پکاری کانت آقل نسائر عالم تو خیار پو خیارو کیا دادا یا خدیج پل کبرادا رضی اللہ عنہ ایا مریم دا لا تخف مجوتا نیرکو استاجرو مزدوری کے جان سرا بسکو غرکی مزدور کہتا چیتا قطور ایو امانت دار اداری ریزن دو کئی سید خبرا دار دا سات سات خبرا نیا دیکھو دا عمر ندی پس بایا بلرد یا بلرد توی زما ارادہ ده چې نکاحم خذکم تعالی یو د دې نیمه کداري نکاح دې کړو وعده ده اريد ان انتها یو ځل به په نکاح کوم کله په نکاح کوم کله چې زما سره خون وشي هغه به کی په مزاری استقبال سره نکاح نه کیږي کنه په سر دې چې ته ما سره مجبور کړې ته کالا ته پورا وکړل راستہ پر په ورخې مطلب دائے کہ مجبوری برا سرکائی آتا کالا مداتو کال مجبوری مجبوری بگر کم مجرد بگر کم اور بین ادا کہ وعد بگرون کم بر بگر کم دے اکثر یعنی رسے او رپور کے دی جنور کالا از انہ غارم کی بتا بانی بس سرکیو کم تب امیدی با ما دنیکان خلقنا قدر اللہ رضی انشاءاللہ دا تبرک اب تحقق ہو کہ کنب پر ہو رہے تھے جی مجھے سے وہ کنو میرے میرا تختہ رہے گا لاکھینا پیسے ہونے سے روڑے ہونے سے آبا نہیں مرا گئے اور ادب ہوں کی کلے کے کال پس کے کہ لسکال پس کے ادب ہوں کی مخشال سو ادال ہوا خبرہ رسو گناستہ ترمین دار کمرے نیٹرے جو اور نتی پورا کلا میرے دیا جیتی پما بانی کہ بہت تو نہ پورا پاتے پورا کون رسکو مینے بہت کے لس بہت پورا کائے لس میں پورا کون رسکو مینے بہت بنے ہو کہ گوڑا دا اللہ سنو دے ویلی ہو کہ اللہ سنو کر کا مگا بہت کتن لاو بیان پاتو کالو کو دو دو دور مطالبہ کئی مدا او عدوان نمائلی نیجی لیکا لس کا ملو او کپا لس بانی پور کنیر جاتے ہو کہ میں عدوان بھئی مدا خو نکو سواد علیہ السلام عدیت و عدوان ویلی مداری ویلی لکر کی دا مدارس کما ان طلب زیادت علال اتم عدوان فکذا طلب زیادت علال اقل طلب چی زیادت راولون عدوان دے مدا سنتے کی پاکت یا اقل فدیبانی بیا زیادتی تعالی میگو مدا عدوان دے جو قانون سے کلی کنا کہ شریعت دعا کھولے گا یوزل کھولے گا متے دعا کے ادرے کے عدوان دے مکلے کی دعا یا عمل دیر کھولے دے بسائے سرور کا تو پہلے دو خود دل جی تے تلور کے عدوان دے منسپخین دے سرور پہلے بانے درے کے دعا کے عدوان دے مکمئی سفر کے دو ہی دی دو پڑے ہو گئے چلو کو ماں عدوان دے معتدی جاتے کئی درسان تنور مسلو کے عدوان مجرم دے مشرک دے مسلمانان وجنی مبجن نو اجل عدوان دے وہ وجنا کوئی نو اجنی نو عدوان دے خوچ توبہ وقت کلا لا الہ الا اللہ اسی وجہ میں اس عدوان نے کافر آگا دے بدل سے نہیں پوجی سکل باندی مطبی معنی باندی کرتی کما ان طلب زیادت علال اتم عدوان فکذا طلب زیادت علال اقل عدوان ہم جاتے بکنی تم پورا کر جاتے بنی اللہ فتولا ہو کمین گئے یو بل سرا بے داری جنوار گواہ اللہ دے موسیٰ علیہ السلام نے تو پورا کرا قرآن نے کسی پورا کرا آتے پورا کرے یا لسی پورا کرے عالمان داؤل کہ دو جنہیں کسر پر نکاح کرے گا وقضا اتمہما اور نیتہ غلط کارا پورا کرو اب تو مناسبون دا معلومی جی کہ موسیٰ علیہ السلام دسان سرا کہ اگر غلط کارا پورا کری قضا اوفاہما نیتہ پورا کرا روانی کا کڑک پلا روان دے مصر کے لی مدولی دے پور دے طرف نا دیر لور دیر لور اینا کور والا کئی نیتی سارا سا تم کفو دلتے کی برنچیر کے ساتھ تے کا سباتن ما انتظار نکس وی سباتن ما انتظار دم سرد انتظار ما چھ خبر شروع کی جی مغروانے کنبا وہی ماری دلے گا اور کہ جیسی چرا بنتا سردہ آدھانے پر خبر او جذبت من النار اس کو رہتا سویا گئے اور قائد پاؤدہ سے یخنیا دونے والی مانی وطانہ سے شیطا اور اسے محالاتا غمی آواز پوتا دے طرف آئے تنگی مبارکنا برکتی ہو فیل بقاتل مبارکا ساگر میدان اور زیادہ کے رومی کے خیرین والا جو کہ اللہ رب العالمین خبری سرکے دے من السجرہ ادوانی طرف آئے کم جانے چرانی جلے کے بلا اے موسیٰ اننی من اللہ بولے جو تین دام ساجو آچے ہو سے چل خیلی القحصات اور غوان تالی دور ور بولا مبسا جندی سے و مارتا انہا جانن باسی خوزی تحتز دو باسی خوزی لکسی نرے مار کم تمار غک مار خوزورتا وی دیرا تاییگی نیسی کنا او دالک بنے دے غکر بنے ری مار غانی گندے گندے تاییگی را تاییگی او گوائی دیتی را دیر سکو ان کے زان شاکتا کو ان شاکو ان کے اور بے تین قتل رہنے کر دے اللہ موسیٰ میرے گا اس لوگ کیا تھا جین گروہان کے لاز دن نکا اور درے میں نکھے تو خود اور تسلو وزنی ملے کجنات یہ جے کجن تسانی لاز دے ملے ہو آپ بیرے گلاسا کل پریشانی را جی ملاز کو غلبان دے اگدا اغور کوا لکہ پریشانی را سی یون گردش جات سی نیوین زیون پا غلبانی و زیون پا غلبانا غلو کی دو سوری دی رائٹ خی طرف تا یا چپ طرف تا لیفٹ و رائٹ نو پا یو سوری دی وینا دا خوراک میں چانی دی نو دن نو چلی نو آل تا پکے پا دیا نور صفائی آجی نو پا غلبانی زیون و جود بانی غیر و غلو کی تقسیمی دی پا تر قوان دی نو چکل وینا کی حرکت زیاد سو اور خطای رالا نو غلون پا غلو دو را پیدو سورو دی علاج سرے ہوئی لست جو کیرا کہ کیرے نو دا حرکت پا کمی دو سو روکی نو پا دے بودری جی دیوی نتا گم ختم سی نمر را دے دیر دو جنا دا دوارا برہانا دا فرعون او معتبر پای اگر دیرے نا خبرا خود دل تفل لے پارا گوار خطا نکے لست کیرے زبان دے خبرا کوا بلکل یارا با نرازی اینا چا سڑے ہو جرے دے میرے گا ہارون یا سرکس میں سدھا گدت تاس پنی جی کے لئے نیسی جی آیا تنام تما و من اتباکم الغالبون تاس پنی غالب موسیٰ علیہ صلات و سلام لاز دلیلون سرا رباغ جادو دی یو خبر ادا نجیم ہوئی ما سمیانا بہادا فی آبائی ملوولین جسیاسی لیڈر خبر طول دروگی رشاپ کی پنی ادا ہوئی دی یہود نہ خور دے یہودیان ہوئی کہ سے کئی اغنو آیا کہ نکے اغنو آیا درو آیا درو کوا سرگندوا آغا سے کہ دی غلو کی نہیں نیتی رادا کی دی نہیں آغا سرگندوا فدیبانی بخلق دو کا کئی رشتیا چرتا ہونے ہوئی لیدر تو خونا کرلا کہ چرتا ہم رشتیا ہونے ہوئی رشتیا کے سر پر نشتر سولے درو وا نو که سبا که خبر آلا و سایا ما خو مجبورانی دا خبر کروا بگر دی اخلاس نوا انده اسم سیاسیانی سیاست کی و یو خبر آخری منزل دی دا خو وا بیا پرادا وا بیا پرادا وا بیا پرادا مزتون دا خوانا کروا یهود خون دا که دا درو وا درو کار مصرائن مبری سورو کری ما سمیانا بی آگا فی آبا این الولین دین خبرا من مصرائن کندہ اردلین دین دروغ دا ولیوسف دینا مرکنو تسیح لقد جاؤکن یوسف من قبل بالبینات فما زلتن فی سکن حامی مومن کی ذکر کی با موسیٰ علیہ السلام نکو یوسف قدیم سر کی تسیح موسیٰ عید عمران جے عمران دے اسحر دے اسحر دے قاہز دے قاہز دے لعواز دے لعواز دے یوسف دے تینزم نمبر بانی موسیٰ را علیہ السلام تو گرگونی کولی نمی کرسی دیوی نمیر دلے اندرو گل قولی موسیٰ علیہ السلام رب نفت پوئے پاہ چابانی چرا رہا کا خبر آگا غد طرفا یہ مسئلہ بدی دے مانی لگے آخر کی لمن جاء بالهدى من عندي غافل کی بغت ہے بزر سنی کر تارا خبر ہے تکم لا یفلح الظالمون مکوئے گیا تھے رہن لے ما تخبر الہ نمی مولی میرا دوسن لے نسرم زیما دوسینت نسرم زیما کہ قانون جوری جی حضب کے دستخط کن نا لبا قانون کی جی آج نسی قانون کے رہے دیتا سیسے ہوئی دوسینت چیرمین اور قانون سن لے چیرمینا چیرمین ہے دوست چیرمین پاس اسے میں چیرمین ہے سولا مدعا دستخط کی نا لبا قانون کی جی کہ دستخط نسی رہن دران پاس نا قانون کی جی مدعا خوزکم دعا خوزکم دعا خوزکم دل سرا ہوا وقتا وہ مسلمانوں کے دا خبر ہے یہ دے در آسمان کے رب دے زما اوقت کو دے کا ہرم دے کو سے جوڑ مشو خدنا وہ جن دو پن بدنا ان سے لیا وہ تم سے سنے حال لگی جو چھوڑو کو من گدو برہ بران یہ دون النار کی بولی خرق دے گرتا خلق بلی اب قیامت کے جو بسر اور مدد کی سی جو دنیا سے ملانا تھا آخر کیوں نیل مقبو ہی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى دین سبق موسا قوم سچکم تو مبعوس و تباسو مدین جن سورو سی انقلابی جن کتاب پتارو من کتاب ما ورکو من بعد ما لکنا القرون الاولا مخت سو سخا مخت سخا صحیفی دی تکزن علماء اللہ صحیفی ورکیسے دی تو صحیفی نہیں جو وحی الہی دا بید کتاب نو وحی الہی پاغبان روان دے کتاب اسور کو نبی علیہ السلام و سلام اللہ داغد نبوت دا تسلی اور پریشانے ختم پر تسلی تذکرہ کی تو خود پیغمبر ہے والے خطائے اور خطائے تو میرے تو پترف پریوکی دا موسیٰ علیہ السلام دے دے یعنی تور کراچے اور منگا موسا تدا خبرا لاسا میرے پار دیتا حاضر من خلق پیدا کرو اور بیا عمر ڈیر تیر سو انہوں نے ختم سی وہ تم ہی لے گئی میرے تو ساویم سیال مدین اسی دن کے چکا تو مدین والا ہو کے بپخان نے کہ تبا نے جو تاکنے گن لیکن انہوں نے لے گئی تھی ناوری کے لیان حالت مراغے دا عمراغے فدی دنیا باندے بعض خلق ہوئی کہ شہد علیہ السلام نو ابل سارا ہو نو خبر اکلا کمہ گئے تا سوانو رہا ناوی شہد علیہ السلام دے دے کی میل نو کہ شہد علیہ السلام اور صحیح کو اللہ دے چلا شہد ہو بل چوک نو چاچیل جی شہد نو بلو بے خبری کی دنیا جس کرے وہ قرآن ہم نے اگر سنیو جے کہ وانا غصر صبح خبر اصول کی نہیں وانا غصر وما کنت ساویم فی اہل مدین تو کس حالات دانے نبی علیہ السلام سے اسے سر سے جدہ مدین کسی کا ہوتا اور دو موسیٰ خبر ہوتا کئی میرے تب ترب دتو کل چی غد کرو ہوں گا موسیٰ علیہ السلام تا لیکن تا کنو خود رحمت درب طرف مری لیکن ذرا تو بس سے رہیس کے کیوں یہ رہے کہ تو تجی بیان مانے خلق بسنے یہ رہے دس قوم ما آتا ہم من نذیر من قبل نور آگر ہے جو تسو کی رو ان کے دل تم بشیر نوی ستا نوان دی اور اس ستا دن علی علیہ السلام میں مخی بل پیغمبر نہیں رہ گئے بلکہ تو اس بہنی اسماعیل کے پیغمبر نوی نو بے دنا اگر پیغمبر ہو روسی نسے محمد رہ گئے علیہ السلام بعض لکل جی خالد ابن سنان ہو دلیل اس سے یقینی پیغمبر کے دلیلہ کے تینی دلیل پکار دے خالد ابن سنان ہو یقینن تو غالم بہو دن دے بین کے خود نبوت تذکرے نہیں سرے اگر بولے نراجی پیغمبر علیہ السلام کے بیانی سی تکنا کونی لے گن بیان مسلم دو گو پیغمبر بگرہ لے گلے ونہ کونی من المومنین حکمت دا پیغمبر دلے گلو کمی سخت عالم نوی با منگا جی خبر کری نو نمکی زفوا کم کہ جاو نمین نازاب را عالم کلچے تا حق را ہے نبی علیہ السلام قرآن را ہے ندوی لولا اوتی مثلما اوتی موسا آسول ورنکر شولکت ورکر شیو موسا علیہ السلام اور موسا تذکرے کے ان موسا سر حارون تل لے کنا دے جائے لے تیر کرشیو اگر اوچین دخی روی ادا سانتا ملخان دو پی اور وینی ری بلتا بلتا دغس موجودی جی دے سر گنگی کی مغای منلیا آخر خلق و آخر امی ہو منلی کنا ادام والا سہران تظاہرا تورات و قرآن دو جا دو گانگی دیو گل مدد کے قرآن دو تورات حوالا ورکی معلومی ہے کہ تورات دا دیو جن راو کی ایو مقامی دے یا ساہران تظاہرا قرآن تظاہو کے دے وہی لیو دو دا دوار جا دو گردی ادیو گل مدد کے دیو موسا حوالا ورکی امن دا حجو نے انکاریان نیت نہیں ہوتا نا قرآن سے دوار انکاریان ہوں نیت تورات میں ملو نا قرآن میں ملو وہ ادیو تا نتاس کی کتاب پیش کہتا نا اتا دیو زبو منم تیتا سریشی جواب نہیں سکر کھولے یہ سنو کو چیزو پا قبل تا دیت روان دی اصول دے زیاد خطا کار چیزو قبل تا دیت روان دے دے دا حد دا اللہ نا اللہ ظالم کو توفیق مر کئی پر لپسین کو دوتا بیان دا قرآن القول القول القرآن سورة نزمیل تنزم ہے کہ القول تمہانا دا قرآن بانی ذکر کرے قرآن میں در رہے گزرا تو نگر کیا دا قرآن اللہ انہیں تذکرون دا پارا ہوئے کہ وہ دینیات کی اولیان نیکانی منی سے ہویا ہم دی یؤمنون اویا کن کی مسیح تر اغلی دا حرسے لولو عالمان اویا کن پاول سبق کی من راورو اوہ جا اومن را انہا سنگل کی علیہ کا قولا سکیلا تنزم آیت کے القرآن مو من را نسکتہ مخل کی دیجے کی اکرلا اگو رو اس تنزیل راللہ اللہ کو غلل ادا غب خون باندی روان سو دا خلق اور کولے وشی دولا اجر دو تو ظلم ظلمو یا جزلا تو دور جنن کو فی روانو نیو مانا اگر یہ خلق اخری عادت سے دو لگی کئی تو خوب کولے باندی بدی اسپک اس پورے کولے دو جواب مارکو انفاق ان کو مما رزقنا آمین فکون راتلو پلا رخص کرو اتلو پلا رخص کرو انفاق کرو یا مما رزقنا ہم من العلوم ان فکون مہائنی ہوئی تفسیر رحمان کے رزقنا ہم من العلوم چکم اپو اللہ اور کرنا قبل پر سئی غلط وائری نفتی آرئی او من لگن جا مولنا تاسو استاسو تاسو خوخد السلام علیکم انك لا تهدي من احببت رد تصرف النبي عليه السلام رد نفس تصرف مخلوقنا نولي فكولي شي زانا من سيد فكولي شي زانا من پیغمبر فكولي شي انك لا تهدي ابراهيم خپل پلار سم نکو نوح خپل زوی خپله ښځه سمه نکړله نوح خپله ښځه سمه نکړله عليهم الصلوات والتسليمات کار دو کیا دے دیا واللہ دو کار مالک دے اللہ کار دا غلی لا تہدی من احباب لیکن اللہ پسنا روانی کیو والی اخبو والی پسنا اتلن کمانی لیکن کتا سر مرگری سی سیاسیان خبر شروع کرا کتا سر مرگری سی دو دنیا بم ختم کی اپو تنگو تنگو بمنگو ہوئی او سنگو کتا سر مرگری سی خبر امنو اور امریکی خلاف کو متخطف من ارضنا پاکستان بو ختم کی من بو تو ختم کی وہ ختمی بھی کہنے پریدی بھی کلا وہ جن پریدی متخطف من ارضنا مواب امیلو شب کنگو کنگو بو اورے سمندر پر خارنا اللہ اور حرم دامان نوے کو یہ دنیا کی نیری گی ابھی تو ہر طرف میں یہ راکھ کرے کی اور اکنہ سرہم لعالمون یہ رو بھی کرکی میں دنیا دا عذاب ماں دیر سے میں تباہ کرو اکیلی آباد مشہور مگر رب دے تباہ کو ان کے رکلو کڑاہ چولی تو مین کے رسول انسار اخفل امنہ بنیادی اب بنیادی سی سے ہے ام القرآن مکان و عظما دار تو پیغمبر دیو پور دنیا تباہ کری جی اور دا سچل بکی یتلو علینا آیتنا منگا اتنے وہ چلے اما اتنی تم میں سے اولی کو دنیا دو کہ ظالم ہو دنیا بنا ختمی دن کے بعد با خود دے رہے گا اب خلاص بسی ضروری کے ہوں گے خوراکم اور رسما کی بڑکی کنوفن تملا و قدورن تغلا تکوی شیجی خوری کیجی اور دسما کی ضروری میں ڈکی جی بس دا سیدن دا کوئی تصول بھی بولتے کہ سیدی سے کوئی مال میں پاتے سنیا خوستانا پاتے رہے کہنا خوستانا ہے ساز بکار نہ رہی تو خوص رکم ناغم کم اچھا سزاور کم ناغم کم ولا تین دیلا خوص رمک کی دن کے مداز سے وہ پسند آگا چاہی متا ناو متا الحیات الدنیا اللہ بہو اچھا سری ہے ماسر شرکان کے تاسو گنل کن تم تظیمون ماسرم گنل اختیار دے دو دے رارا سے دل دے دو پلاس کی اور قانون دے دو پلاس کی دے چر تجیا کن تم تظیمون مپاسی لی غران دے دا سید دے دا سید دے دا سید دے وہی ری سیدہ بلکل مٹکر دے سنین نکی آسلے کیا دا سید دے دا سید دے پچا کی سرد آزاد سیدہ جمہوریت کرے فرض جی فرض ان اللہ رکمن تو عبد المانا کے گور دانی بنی اور دغ یام رکمن تو عبد المانا کے سر جل سکی ناس کی دماغ جی گرم پات سے دماغ خاما کا پات سے تمل جاؤ کر ذکر کئی سرین می گری پلا الہ الا اللہ بانی تاسو سن قبول کری مازا جب تم المرسلین سنگا قبول کری تاسو لی گری دا اللہ تاکی در توحید اپا عمل سنت سن قبول کری تاسو لی گری دا اللہ کم سرد انتخاب مدوتا و خبر اگر آوری فکار لیم مغر کیجم اکنان و بلا ملار نیسی تپوس بننی سے جو بلنا منمز نصب انز تپوس مجھے سے مفتی سے دے بارے کے سو ہو اس میں تپوس کے کنا رب کو اخل کما ایسا ہو اختار قدرت دا اللہ رب کا لو ما تکنی صدورم علم دا اللہ کو تمہاری دی وہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ الہم دس وطن دا اللہ ہے تو دنیا کی متاثر من اللہ ہے پھر اولا پھر دار الولا والآخر پھر دار الآخر دا دے میں آنتا پھر اولا اول مورستون ہر مجلس کی اول کیوں آخر کی تذکرہ دین کا ہر غنڈا کی تذکرہ دین کا والا بلو لے فیصلہ حکم اگر طرف سے بگا بولا سائی بارش سے جم رہا جلا بول حکم وہ لام پڑے تو سر متا مل کے لام دیکھتے ساستے لام تو تم لیگ دے آل دل لے لے فرض وہ رکشیا آل دل لے لے فرض کے لام مانی اپ اللہ حکم کے لام نہ مانی بس کو پڑھ دے نا آج تک یہ مانی زندہ راسی ہوئی نو دانو مرے کہ حکم مدہ اللہ زین اصلہ ہوئی تا حکم اللہ لنو رو حکم غمہ کر دے مجھے زین دا اللہ ہوا ہے کنا ویدر تسوی مارا دخوختی میں بولی آگا زین تو مارا سور کے رکھے گیا رہا تھا نو داو ہے دانو ہے جیتی تیار میں یا خود مدی جیتی کو ہوتا سو والا اختیار فیصلہ حکم دا اللہ پلاس کی دا اللہ پہ اختیار کی بہول حکم ارے تر جو ان تقویفی ذکر کر اللہ طرف تو بگر گو رسائی دا اللہ مخیر دے لیا کیلئے اعتدار ہو رہے لہول حکم ولا ترجعون دا کہ حکم غیر لمن دا سورة قصص منکر دی سورة قصص نمانی قرآن کی اکنمی اتشار دیلن پچی دبانی مفضل بسال ادلت الاخنیہ لیا کرافیہ پچی دبانی روز بسوک راولی او کروز کی دبانی مصفد آرام لسوک راولی روز دلا داران قیدا مصفد آرام بسن لسود و روز دبل کرو داران بزرگ تسلیت زکار کسا بکی یعنی تس کنو یہ پہلے انہوں نے مقبول اس طرح اگر ہر ایڈل نما دعا پاسو سوک دے اگر رسول پیغمبر وہ انہا تیس کہتا سکلک دے لیل مقبول اور انہا دے خلاف کہہ رہے تو اسی کے حق دا اللہ دے فیصلہ اور اسی کی ناس ضرور وہ جوڑائی قارن ادایت ذرا ات تزہیدو عن الدنیا دنیا بانی مدع دے دے سہلیا د قارون باندې دولت به رکم کی راو به دولت بچ نشو دولت سر سرکش شو نو نا فرمان شو نو تو بچ بچ او قارون خب لعومو قارون د موسی علیه السلام تربورین دی یا تر دی او صحابیین دی کنه عمومین دی تی خو دورنگی که خپل لیدری مخه تکی چې د ځان نه مخه ما راغستی یا دی لوی سي چې دا مخه ماته پاتې شي اوزه خسته مکان یه سمن منور ده تبا منور پرقی دین که ایلی که ده خواهید دو جنون امین حسن صوتی دید تورات وکان اقرع بن اسرائیل دید تورات ده نیسا و حرون نپس ده تورات خالیم قارونو قرطبی البحر المحیطی غرائب القرآن غریب القرآن ابن کثیر ده سنت ابن جلیل طول علماء ویده خقاری نتیچلو که قاری سے دغا چلیو کن اسم قاری خقاری سکر که دغا چلکی نی دا بی دینیگر دین خبر میرے عاشق رات کی وکانا من قوم موسیٰ فبغا علیم پر یہ قوم دا بغاواتو کو موسیٰ علیہ السلام ہو چلے خزانی تریوان ای چیز دا خزانی درنیت و جماعت تا قصربانی مفاتیت جمد مفتاح یا مفتاح را مفتاح سن کنجی را مفتاح سن خزانی توی زید دیر چکولو بکرسو مال در اغسطو دو پارا یا دیر خودو دو پارا مفتاح را خزانی کن را دی کنجانی نیجی مراد خلقو جو اخیر چی کنجانی جم را بی چی آقا با سوالو نسل گردولے نو دیخو مرادر را غلی پسر بیابان دست کی دیر را دی نو خزانی او کنجانی اتا دارای کم دے کوٹے کم دے دین کنا چی دارای او کنجانی او کرانی چی کردو لے دو جنگ چور کردے دے خود میدان چی دے گدے او تبایی کن در میدان چرا گلا تو دمرو اچی مال ہوئے سو تنو بای رمال پا مشکل بانے دے سر کردو نو سر ہوئے لطنیو بل عصبہ لتسکل بل جماعت او للقوہ کرے کیے قوم دے دیتا نیتانو پا کیتا یہ تکبر متوا تو مال منازے گا اللہ مینے نے تیرے مسئلے کے ان کو سرا اپا دے دولت آخر ہو گا تھا کہ آخر بخل میں روا تو دنیا بانی دنیا نے چیزے نو یو سادر بے سکھایا دعا نور بسنی خلقو اللہ اس طرح خلقی ولا تبغ الفساد فساد مکوا خلاف دنیسو دارون منافق ہو خود فتو چیزے خبری کے جاو خلاف اللہ نے کہ یہ فساد کے ان کے سرہ زنوں کے لئے دران دیدے زمانے طول بس فساد کے ان کی کہ دو تنہوں نے جنگ گئی دو قومنوں نے جنگ گئی انہوں نے پلا سبا کیوں نہ رہی وہ دے دو مقابل کی مخالب کیا اوبر سرہ مدبن نراول یاد دل امونوں نے سی وہ یہ زمان سایا وصولا آگا بلکی نو باسی رنس تیراتن کنو لا ترغل فساد فی الارض اللہ نے خوخی اذا مال تفورا کیسی جی انا علم تفورا کیسی جی ویدی قابلیم یا علم اللہ از قابلیم یا مال کی دیر دیر کنا اللہ اوی اولین یہ پوچی مختلی تبا کری از دن سخت بطوان طاقت اریر و پدولت در جی گناہونو تپوس نکی دی مجرمان مددو در دمخکانون در دو تپوس نکی و در دنو با دمخکانون تپوس نکی در خلق پر سر بانی دیر دنیا مرتبی دولت عزت و خواہش کے اور پیسے دس نو کرام یا سرا اور دس جوڑے دوسرا سرا اس لیے ہائے یا تو اسے دوسرا سرا موٹر ہوئے داسی میں بنگلے دس سرا سرا نوکر ہوئے دس سرا سرا دری کروڑ کی انگلش پک تو پکن ہوئے یا خلق را سرا کر دے رہے دیکھو ڈیر بخت اور دے علیمان کی ندا خبرات رخ سے بدل دا اللہ بہتر رہا چارا سینا ہی پالا بانی عمل نہیں کو کی پتر کر کے امبر دا پر خمین ہوں گی لیکن کلک کو دن باندھ یا غم کو ان کی دنیا نہ مثال صلات و سلام بانے توڑ لو بولو مثال صلات و سلام با تو میدان کی دا بدلمن کیا ذکر زیاد کو چزان ساتھ آئی بولی میری نو زنانہ ٹول گڑ وڑ گی کورونا خودی سے تمامولی پردے جو لکھ رہی مگر بیا نہیں اب بے با کئی زیاد آثار موجود ہو نہ بدا مسئلہ خام خواہ بیان ہوا کہ اولے بچے سزا بور کولے سزا بچی مجھے جنہیں غلو لے اور یہ تارا خان تالے در کم مرا کے بھائی دسرو رو کے بھائی دل در کم یا دل دسرو مندرے در کم یا دل غسنے در کم وہ تو وہ دمرا قدر ہوئے یہ تاچے کو مالا سلا گولو تو دیا دنور اخلاق یہ تاچے کو کیے نہیں سی غم مکا مثال سلام بیان کے ادا ہوتا جگہ سوا یہ کتے نوم پر اسی یہ آو یہ گورا تاچے کو مالا سلا گولو یہ مولی سے دائی چل کرو یہ دا سوا ہے یہ دا سوا مثال سلام بھی ستا پا آغا ربانی قسم چزمہ کے پیدا کے دا اسمانی پیدا کے دا تیری سیاو ہے کہا رب دے قسم کے بھئی سی منگرا پول سرو امو قدر سروانین دو پرتر سیاوال جنے اورا پہ لوگو گنے یہ نا زدرو گن یہ ولی جنے یہ ما تبی لیگر سے بیدو لیگر آتیوی تبسی وائے زدر اتمال در کم در اتیوی نیسا علیہ السلام دے خفصو اللہ اوم ورسو صالح کالا مصر کی تیر شو ادیر وقت تو اغدلتا کیو شو بیانا سو سم نسو اللہ زے دیر پیسان کرم اللہ یہ تو پکم سزا خوشحال ہے غوا وہ زین پی مکہ کی انجو جی خلق و بمکی سرد مارو دورت مار یہ او آیا ہوتا زنی کی تو ہے ماو تیل دی ستاب و منی نیسا آزو کا علیہ السلام یہ دورت کی راغون کا رسول کا سراس کینی راولا نو کران جا راولا سول چی تاثر کیو کی اب یاد بانی کپا کی دی نیسی راغون کا سوئی سر راغون سو سوئی کی جالی بسو دولت طول دکر راغون دے نیسا علیہ السلام پا غصہ کی رسخ وی خودی ہم دیو دو دا مار دولت و دسر کمرگی دا طول مسا دو مرگر و مسلا سی نما لگی دی علیمان ہم دلی دی خودی ہی وی نسا خیل اونی ولی اپا چه غصر سیا موسا ما پرے با ازا ہر سمانم ما مواف کا نیسا علیہ السلام خودی خودی سرد دولت نہ پانائی کرسما بھی ہو گئے دارے لارو پدم کا بھی مان ڈر یہاں سے پدم کروان دے رزم کے کنارے اور نمو سو کا نکلا سا اور کسی سے خبر ہے کہ رزم کے کروان دے ارے رزم کے جاتے روانے گمر دے کہ پگر گن کو روسو کارون روان دے رزم کا نکلا سی اور وہ تو میرے سی تو ضرور دی ظلمات انباز اور فوق آواز رزم کا مانے اللہ مان ڈالو امانا منگا دے اور کور دے دو سنا کو دو دولت سرمایا یا کور دے دو اہل الدار پلوان کی تھی رزم کبائی دوسرے ڈالا کہ مدد کرے گا اللہ اللہ اترے کہو نو دے دام نکلا سے ان کو نہ کہ بدلا آخری خل کو کیا ارمان کہو نہ اس کو مان سو کہ اللہ خنے کے اللہ کا صفا دینا کافر کی بڑے نہیں دی تلت الدار الاخران دار السنیکور نجعلها للذین لا يريدون علوان فلارد داور کنگا چالا چیزا نواری زانت طول پر مرد اللہ کی مرکیشو کنا ان فرعون علا فلارد وجعل اعلاها شيعا علا في الارض. فرعون دار دنیا کے چکر مقامی انداز ہے کہ اللہ رب العالمین کے جان چپی نہ اللہ غور گئی اللہ آخر کو رغل نور کی نہ جانو ہار الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرعون قول فرعون دا فسادیان نو انہو کان من المفسدین دے فرعون کارونا فدی بنیاد باندھے اللہ رب العالمین نے فسادیان اللہ کامیابی نہ گٹ ادا کرے گا آورا لا یفلح الکافرون لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اور گٹ ادا کرت جزان بچ کے ان کو لات سے چکھو کی اللہ والے بہتر ہو گئی بدے کو سزاؤں نور کئی دے داغے نے چیخی نور سے نور کئی ان الذی فرض علیک القرآن نبی علیہ السلام لا اول او ذاتن ابیانون کی دے حق لا پہاڑ دور کے او اللہ کی مقرر کو بتاوانی رسول دا قرآن عقیدہ دا قرآن تبلیغ دا قرآن فدی سختی راجی کنا ملک بکرے دے لراد دا کلامات یقین دے جو جن کے ساتھ زیر جہلے دے تاوی مکیر دے جا بودم نبی علیہ السلام جہلے سے جہلے تاورا سے جو خپکے جمعو لراد دا کلامات مکیر دے راولم اس تا پر مرسی بے سرونہ کتے جا بنیسا علیہ السلام بارے کی علی کن لراد دا کو انہا راد دو علیک رہی واپس کملک نیسا کی واپس کرو دا سانتا رب نیخ پوڑے وارا بے ہو دا چاہ حق راولا اتو کے فکمراہی سرگندہ کی وما کن تتر جو انیو قائرے کر کتاب ستا تمہارا کتاب دے کتاب در کو لے کی لیکن رحمت دا اللہ میں دوئے لی مرسی کنو میں اچھے وجائلوہ من المرسلین نیسائی سیتا غردو لے بے اسرے دے پردی کور کی غصے دے لے سیرے دے نبوت کر تخبرے لے اللہ او جائلوہ من المرسلین ندتوئی کام دا اسی پیغمبر کون کنا ستا تمہارا دی فلا تکونن نگر منتا ظہیرن للکافرین مچاری میں سے لاس کو انکیہ دن من کران سر دن ظہیر لاس کو انکی اندادی للکافرین دن من کران دہات لکہ سنچی نساء علیہ الصلاة والسلام ویلی فلن اکونا ظہیرن للمجرمین نزو اچرین دن مجرمانو لاس نکم مدد و سرنکم دا اندر پارا دا یومی وجرے دے مبلتا ہو گیا سر تلاس نکم آیت و رسمی دائی کر کرو کام امانی کتاب بیان دا اتنی دا اللہ پستا دے مچرے لگلے سیتا تا خلق دیتا بڑا لا تدعم اللہ الہ ناخر انہ بری دا اللہ سرہ جسر قولو عرب اللہ الہ اللہ ہو ارت ختم دی بے جرات دا اللہ نا ولو الحکم اختیار دے فیصلے یو دا اللہ قانون نیت یو دا اللہ اللہ طرف بغیر سن دبل چا قانون قانون نمانی دبل چا فیصلہ چیز قرآن خلاف ان فیصلہ رو نمانی نا چاری بد سے زال سے اعترار یا اقرار اپا قلب بانگا ویلے اتر جاؤن جس وقت مقصد نبی علیہ السلام یا تسلیو پدے دو انیان باندے لا الہ الا ہو لہو الحق ویلے اتر جاؤن امتیازات کی صورت نمل فیت قصص یو جعل اہل آسیان دا قانون دے فرعون نر روان دے اول دے دنیا بالکل دین سے دین او سیاست نے یو دین دے یہودیان وی خلق ڈرے ڈرے کر کہ یوی چرتا خلو با یو کی میں یو با مشر کی میں ڈرے ڈرے کر کہ ڈرے ڈرے کر میں چر کا پتا سبانی ضرور کی دے دینے سے یوڑا لے ضرور کی جی بلو باتا مقابلی کے دریجی اسو چاہی حضب مخالف دے داو کہ اگر روز انا حضب مخالف ہے نصفا کہ اگر اس پر انا حضب مخالف ہے دار نادا روز یہ دو بر سرمی ہوتی جی کہ یو بر سر یوشی ہم ان کے اتفاق ہوتی پدی مانا جعالا علا سیان نسیہ جرو کرن را پاتے جوڑے کرن دائی نسی لیرے دائی نسنل لے او دائی پیپل دے او دائی بلت موگے دے او دائی بلت لکائی دا پدی بین دے علم یا علا علا سیان ولی چتول مسلمان ہے تو لیاو ادا اللہ قانون والو اور چتو لیاو سن قانون را گانا یہ چیزیں کہ نکلے گئے یہ چیز حضور کے جانا بورہ یہ تارونا جدا جدا دعا ادری اللہ ہوئی کہ ہم شلو لے سی وہ چدا یو گئے کی ادیا یو گئے والے جماعت جوڑ کے دے غوطن نیسی شلو لے ضرور ہے کہ کئی دیانی سی جی اتفاق تا ہمت رہا اور دلے دلے کا اختلاف را والا نتیجہ بدائی کستا مرگری بکی کی تئی دین امتیاز نرید و انمنا علی اللذین استضعفوا کم گئی کہ زما شوی بزو سر خکوم دے اللہ قانون جے خو سر کری درین آیت فی خبران و امران و نهیان افصح آیت فی القرآن دا اوم آیت ما اول سر سرورم امتیاز او نتخذ ولدا ذالب بچے کو مخیم میری سورت اعراف کے مناسب اثر کو پیدا کی ذمہ دار دگا کس کو زبان دو کروڑ اور کلک خورا خوری جوڑ دوڑے گا سن لی دی ماستری کل وڑی ماستری وڑی بھی اور غنم دوڑے سیدھا سادہ خدا دو قسم رکھتا پتہ نہیں چیزا چیسنی جا دا پکیتا چار دی دا پکیتا سبارا دا پکیتا لوگوان دی دا چیزیں پدی نہیں پوا نیدی کلک غزا دا ویستے نوما قاسر پاگو کرے خبر کلک را پروانی ساتی اچھے سوا پر زبان ناو را سرگن دی آگا وی پدی دنیاد باندے دخورا کے احتیاط ضروری دے حرمنا علیہ المراضی خبر ہے خبر پڑی نہ اللہ بدل پردوکن دوست پیدا کی معلوم بدل پیدا کی تو مختا کا رجبری خیر لیٹائی سر کیا سن کم دام سنا اور سلم کیا سلم کے لسم ما خطب و کما ساس سم اقصد دے لا نصیحت کا ضرورات سو یہ مطلب سے خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام جنہ کو معنی ضرور سو خیر خواہی کی راولی نو بکو آتا سو تاوی رو بکرم تم دا کسی خیر خواہی آتا ہو کنا مسلمان دے خیر جذب پیدا کنا ماندار مزدور میں سے بابا دو مزدور کا لارو اردو آنند کیا کیا حدا بنتا یہ آتین وعدہ جو نکاح کا لو اور سڑے اور تفق کیا رسول جو زان نہ ہوا ہے بڑا خبر ہے نا جو زان نہ ہوئے لیر میں رتا لے گر کم کور میں رتا لے گر کم سڑے اور تفق کاری گی اسا تعاون آنے کیا بڑا سر کم بجی کو پکی پہنچ سے رہے کنا نبی علیہ السلام و سلام فوری روندہ سور کری پارسن کیا لا عدوان علیہ تو کبھی سے مقرر دے آ گئے جاتے ہیں کول جات مقرر آ گئے دوڑا ادوان میں جاتے ہیں دیہات میں کہا وہ لسن کیا ہو آپ کا ہو جنگی ببل صفت ہوا جیسا مست آیا ببل پہ کیا کہوا وہ دے آپ کا ہو جنگی اور ان زمانہ تو خبر رکھو پڑے گی خبر رکھو یہ لیسی اور دس آتا اتلسن کیا او کبلی یا حامان اول من بنا را جو بنا الاجر اول من بنا صف درچتے سلوچتے لسکتے عبادے اور فرعون کرے گئے او حامان اللہ کرے گئے اولا نہیں سوئے کہ خب کی پقیقی ہی عبادے عبادے کرے گئے اول من بنا الاجر میرے سن امتیاز انکا لاتا اجلی من احببتا ستاخوخی بتے قسمان اس راولے واق دا اللہ رے رب العالمین چاہتے کہ اختیار مسترے سلم امتیاز امت تل ہودا ماں کا نہیں کدا سے امریکہ بدا سے چلو کیا جیسے چل بو کیا ہندوستان بدل سے ہم لوگ کیا بے پر کاروائی والا تغافر ہوتی تھی بابا سے چل گئے منتخب پس میں ہر گنا یہ سن کیا ایک بار ہے تمہارا تو کل نسے بولے ارے گرے ہر طرف میں یہ بھی طرح روانگی بے سن کیا ماں کا جب تم المرسلین تپوس بچی کے انتظار کے پیغمبران کو نہ منائے گا بری سن کیا رب کا یخلق ما یشاء و یختار خلق دا اللہ اختیار دا اللہ خلق اول اختیار بعد الخلق پیدا کری دا اللہ دی نکار دا پارا درول دا پارا فخول دا اللہ دی سوکر و خوکی سلیری سن کیا دلیلی پہ خاص عنوان باندے آغا علی سبیل تسلیم ذکر کرو داچا کری راچا کری ان قارون کان من قوم موسا ستا قانون ستا خلاف تودریگی گورا پردے خو پردے رے خو خپل قانون تربیر بای خلاف تودریگی آغا با دیگی سپک سپوی با دی رجی با گوی نظام دیتا تیار کا کہ روز تجا روز تکے گی نروز زن کوا کا اس پر جسن کیا یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون خلق دنیا تا زوری گی دین تا سوک دا چاو نزوری کہ دین تا زوری گلے کہ زمان دا سو سوک لے کہ اغتن سوک ناسی دینی تا خودے قرآن تا خودے ارمان ارمان دے نا دے دے تا نیوی گی دے گو با دے تا زوری گی کہ ما سخن دمرو روپای زمان دا سوی زمان دا سوی ویستن کیا فخصفنا به و بداره الارض پس مکه مندل رتاو پس مکه مندی کنا دا کما خواهوه نمندل دو کال مخی مزفر آباد دا پاکستان دا اندوستان دوار کشمیر او با دا سانتا بالا کور او دا دا مایری علاقه پا فورتا دا طول فخصفنا به و بداره الارض طول لارو مندل بس اسلام آباد کے لے بھی سسنا بھی ہوئی اور بیدارے لارو فما کان لہو من فیاتین من سرونے من دون اللہ وما کان من المنتصر منتصرا دا حال روانی جانی تکین کا اتستن کیا تلک الدار الاخرا نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض اور نہیں سن کیا لراد دکا لامعاد مضبوط تسلی تاستا ویتا رسوم دیر سن کیا ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب بيتني الله ورقي دا جو کوشش سے ندے کہ تو کوشش کو نبوت نبوت ہو حدیئے کنا ندا ہے بغض اللہ فکراو کوشش نکایا کی ہاں علم دو نبوت اگا تشدیدی ہے با سرم دا اللہ ایو دے سن کیا فلا تکونن ظہیر للکافرین چاہی دیا دے کافر تعاون ہونا کی کافر تعاون تو دی دی دی دران طول دا کافر تعاون تو دی دی دی زی او دالر راوری یا زی او دالر راوری اکلک کہنے تو کرا زی ماغول آلی جی او اداغ بکو پر اداغ بینا مقابود پس تو صورت رین مختل صورت متوسفین نا انجا چاہیم صورت تے دا حجرت نا مختل آگلے دا ظنو علمان و قول دارے آخر مانا ذرا سی مکہ مکہ کی آخری سورت دارے نہ باز قول دارے کہ متصفین ہم مکہ کے راغلے ہو من دا آخر ما نزلانا مختلی صورت تینو مخت قصص پرائی تعلق صورت قصص کی نبی علیہ الصلات والسلام لا بزرگت لکول بیانو صورت عنکبوت کی داغین تیرہ کران امت لتسلیدہ بزرگت لکول نی دا پیغمبر علیہ السلام دا روحانی بچیانو دا پارا واسطان کی عالمہ دا دنیا پر ہر گوٹ کی تھی ہر کل کی تھی زور کلک کا مضبوط کا دا اللہ تعاون را روان دے دا اللہ مدد را روان دے دلا دا اللہ دا طرف نا دا جرمی رتا سرا اور دا دی مثالی میں قوضل مجھے کہ التسلیق للعمہ جن قصص کی تسلیہ سورة العنکبوت کی الابتلاء کہ زور کلک سے اس وہ ازمیخ را گئے کہ وہ خطا چیزی برنا ازمیخ دادے دادے دادے دادے ازمیخ تنے بیان کر بس درین سورت قصص کو لا تدعو مع اللہ الہ آخر بل تو قرآن مدد میں کی سورت عنکبوت کی دیل بجہاد کئی تس دوائل خبر ملا دیل بجہاد کئی عملاً بمیدان کے پاسے جہاد دلسان دے بیانو کا او کا دمرو کا کہ خلق سپیشی غبت نہیں دی تاثر پرزولو کی خطب مخنارے چار بکائے الجہاد دلسان من جاہد فینما جاہد نفسی سلور سورت قصص کی التزہید عن الدنیا دنیا میں بندہ غلو چطور مخالو گورا قارونی بچ نکو سمر دولت و سخا اور سمر سرمایہ وا اور خلق ارمان کو یا لے کلنا مثل ما اوتی قارون تباسو نا اوید اللہ احسانو کمون یا داسرہ کرے نمون بوند فرامانی پر مکرن ہوتی دنیا کسے دے اس شیر میں دے نصورت العنکبوت کی اندرسان تا دا دنیا بے سباتی بیانی کمسلی العنکبوت اتخذت بیتا سورت قصص کے فلا تدعو مع اللہ الہ آخر ولی سورت عنکبوت کے لا علت دان کے سبب ولی استان نہیں خبر نو سوچے تو بکن دین آواز کئی آجت کے سرے یہی خبر پتا کری سرے تو تیسرا مدد کئی میرا مدد کو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء اور دی طریقہ معنی وم سورت قصص کے ادعو الی ربک رب طرف تخلق و بالا عنکبوت کے معالم فی طریق الدعوہ دا بلل پلار کے جکم تو بلل و پائی یاوے کے علامات آثار نقصد دلی دسی بکیجی دسی بکیجی دسی بکیجی لتکون علی بصیرہ کہ مکہ پتہ جدا دا حالات را روان دی اتو سورت قصص کی ادعو الی ربک سورت عنکبوت کی تحمل المساق علی ذلک نو علیہ السلام ابراہیم گورا اور تو اور گورا دا سمور انبیاء گورا سو سو رسیدی پتابانی بندہ سکتی را جی نہا سورت قصص کی لا تدعو مع اللہ الہ آخر بل مرا مدد کا عنوان کبوت کے اولی مسل الذین اتخذوا من دون اللہ الیا کا مسل العنکبوت اتخذت بیتا دمیر طول واسرے واسطے وسیلے لکر بولا دا کور دی چھو پھر کو بانی اعتماد دے آج اسے کار میں دے نہ پہ گرمے پہ کار آجی نہ پہ اخنے کے اور نہ پہ سیپ راوالی نہیں نہ غرمونا نہ اسے کہے دا سنتا دا کور کمزوری نیتوانا دیوسری لسم سورت قصص کے رب تخلق و بالا سورت عنکبوت کی جواب الصبح سے دعوا اعتراضی میں برا جی سورت و صبح پیدا کی دا صبح جواب نے جی سورت کی ذکر کلا اخر کی وہ لس سورت قصص کے اولم نمکل لهم حرما آمنا سورت عنکبوت کی مسئلہ ذکر کلا سرد زیادت نہ ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يتخطف بارم لیجیے ہر بڑی شکایت ہے دا مہربانی دا اللہ کی طرح کرا دیتے کے نفو مقصد سورت ذکر دے ابتلا اور منازل دارے منازل دے ابتلا اجمیر سن براضی دے باندھے اور پدے دے تیرے قبر آزی اور کبھی ورزی دا ملک نہ بدی اباسی تو مت بر باندھے لگئی دے ٹور تب اگاڑے گئے ٹول تگاڑ نہیں گئے میں دیا بس شرم جوڑ کے میرے لوگوں شرم جوڑ کے اداولی کی دمخ کے نہیں تصویر کی سلکشا تین سو رہتا خبر ہوا روانہ تھا چل تو اس سے نہیں سیکھا کبھی اور اس سے کہیے میں پکا دے کے اس انسان قابو کی اگر سخت کی چیز کر کے ہی دنیا علیہ السلام واقعی ذکر کرے گا میں ہم سے وکال اور تیر کرو اور خلق و نمر قوم دوسو اللہ کا بچ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گورو اور تو غور گورو اللہ کا بچ کو قوم تباسو درسان تھا دو واقعی نوری ذکر کی اگر جو تصدت ہو دکھ لے کن پارا لوط علیہ الصلاۃ والسلام گورا قوم تباسو بچو اگر بچو قول والا اللہ دے بے تیرے قبان دے سعیب علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ اگر قوم تباسو اگر بچو بیا جو تخویص نمونی ذکر کے نورے آج سمود داغو حالت تاو گورا دا سنت قاون فرعون حامان حالت تاو گورا مصول و حیرہ وڑیوا ادو نو مغلی نو اللہ سرسو اکرو ناخر کی ذکر کی مسئل اللذین اتخذو من دون اللہ دا سویتو دی غلطی دی اکذائکا انزلنا علیکا الکتاب قرآن راغ اسخاصو تاکون کی خراب شو بندہ تا دا اللہ دا ختم سیج دنک را نیستتنا دا واغست دا اللہ ہاں دمر فدا سیس کسان سپے او یوبا دا نیسر پارا شاہو دا اللہ کتاب دا زلو او دا سانتا دا جبے زیور کرے و خیس کرے دی او پدی بانگلی جائی دا جرینی تیستی لائن سالتا من نظر من السماع مان الف لام میم اے خیال کو خر کو چترے جو خوشی صرف پذیر ایمان راوڑ لے او مطلب سو یعنی تفسیر اپنی کی راوڑ سے عبداللہ ابن عباس ہوئی لا یفتنون بل بیدائی وانتہا کل محارم تو ایچی ما دین بیان کا خلق سم سو جو سم بیو او زان کا ننگارہ کی جنی بیا با شرک نرازی بیا با بیداتی میں شروع کی شرک پر بیان شروع بیدات پر بیان شروع کی کو شکل گیا غنی دعا گانی بدلی نہیں طریقہ دے اسقاط باغ نہیں قرآن گر ظلم پکے تنی سنی ما خمون باغ سن تنی بیا بم ناروا کی گیا صورت پہ بدل بلا طریقہ بانی با شروع ہوئی جا ادا بس اثر کئی مطلب تو ویخ کیا دو سرگ پہ دیر تلور کا تلور کا یہ بانی دو کا سوچ فکر کوا ڈاکو دیا جو دن خراب خبر ہے سورو کرا آپ کو بلوان گرا سورو کرا اور دا دیا جو سنت خلاف دا سوچ چکا گا اوپے جنا اد قرآن دلان دے رہا والا بیان و کدا نہ رواج دا کار مکوج لکھ ہوئی خلق وہی تیرے سے جا سے خبریں نہیں اس پہ کہ تدارا ہوا تھے خون رہا تھا دے رہا کہنا ریسا اس کو را اس سکن ناروا کی دا دے ناروا تو تجدید ہو کا دا دا قرآن و دا حدیث دا رناجان و دا اللہ دا راولا و خلق تا ہو خواہ چی دا پڑی چی دا دا ناروا جی مدا تا سرگندہ کا مدا تا لائف تنون بل بیدائی و انتہا کل محارم دا بای ندا برا جی بیدات پا چیز پا دین کی نئی نئی ادا سانتا دا اللہ دا حرمتونو ادا معظم چی دین بیادا دیده کی اور پڑے تیرے قوان مجھے کا دورا سر یقیناً سختی میرا اس سے نیختونا پاوت سے باندے گونو نخامخا سرگندی اللہ کی رشتہ کئی وہ اکڑا اور خامخا سرگندی اللہ درو کو ان کے اصلاح یقین دا عمل مراد دی کاجبین دا عمل مراد دی مہجا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامو اول قتیل فی البدر عمر بڑے میدان کے اول شہید سے مہجا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام دے اور دا سانتا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پکیلے سید الشہداء مہجا سید الشہداء مہجا دے اپو حد کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکیلی اور دے دا جنت دا ہر دروازی نے بلتا ہوا کی کہ رازا یا بختورا رازا او کسونے دے دن چکار سخت کے راجی سینو تو تپا والے عالم انل کا حاضری ہوں اے خیال کیا کہ کئی بار جمع راول رسیا شرک نہ کئی یو قسم دے شرک نہ دے شرک پہ دعا کی کئی بڑا مدد کئی شرک پہ عبادت کی کئی شرک پہ منخ شکرانہ کی کئی دس انت شرک تحریم و تحلیل کی کئی بس حکم کے سیا ابیا بیدات کے رسم و جیواجی نے کہی فیا بدون ماہ غیر ہو یہ شری کون بلا فیا بدون ماہ غیر ہو وہ مانیون بقوری الذین دخل کو تعظیم کی راغمنی سخیال کہی کہ بچ بچ را سنگانا بچ جی کے دو سے فیصلہ کہی نہیں سکھلا سے رانا سزا بور کم من کانی ارجو لقاء اللہ دا اللہ سر مقتدی یقین ساتھی یقین راتن کی ومن جاہد جہاد راوڑا سوچ جہاد کی کڑاو کے دن یقین دے کڑاو کے فائدے رضان دا پارا یقین اللہ پورا دے پار پر تر مخلوق میں کہے کہ نہ کہے اللہ نقصان نشتے ہے پکیتا بلکہ اس اللہ دین آمن پہ ابتلاو پاس نیخی کی مان دے جدا سخت برا گرا باندھے عمل کو نہیں پاگل کی کلت پا دی تھی مخام خالی رب کو جنا پریشان ہے غم نہیں اب ادلا بول کو لو بہتر آ کام یا ملون اونچ کو لے یہ مسئلہ یہ جہاد دس دکے رفل رن سر رن چنگول من جا رف انما جاہد النفس دین دکا نفس قابو کا راہے تلو مرتبی نفس دا قول کنے تیاری جی مجبور ہے کہ جہاد سروں کا انجدہ کا پہ نفس دا قول نو پس عمل قول کنے تیاری جی مجبور ہے کہ جہاد سروں کا پہ عمل راوارا بیاددین پس نفس بلتا وعلو کنے تیاری جی مجبور ہے کہ بلتا وعلو پہ تیار کا بیاد نفس سخت کراو کنے تیاری جی غمل کنے تیاری جی نفس دی تیار کا بڑی بارہ کے کڑا لڑاؤ کا سلور جہاد اخبل نفس رد باندھا دین جہاد سے روکے نہ دبار نہ بنو سے روکے نہ جماعت نہ بہن سے روکے کہ جماعت کے بار کو وہ جمع بھائی نہ تو کور نہ سورو کو کور نہ پلار کا بھی خونوں کا مور کا بھی خونوں کا خود بھی جاگے تو خونوں کا اولاد تو خونوں کا خور دا کروڑ دا داغو تو خونوں کا دعوت اسلامی شورو دا کور نکیگی پر خلاف دا دعوت دنیاوی شورو دا بار نکیگی نیدر یو ڈالکی دے زیو پر برا ڈالکی بول زیو پر برا ڈالکی رو رو پر برا ڈالکی حلکہ ایدہ دن را خواگہ خبر دا نو دا زیو دے دا رو دے دا بول نصبی دے بے اولی تا سر نیو کی جا تو اولی نیو کا جران سرا وکا کوئی جی چی دل کے خوگوالی نیسی رماتا دے کمالا خوگوالی دے پر خلاف دے دینی دعوتنا کہ دا دا کور نو دا نفس نو شروع کیجئے نو ذکر دے درے دیان نمبر بانے دا کور معاملہ جی کر کئی ووصفہ اندر انسان اب بیا بیا خونہ کرنم دا بندتا ہر بندتا دا پلار مو بارے کہ دا خو کور رو فرا خو سر کو خو رننا روا یمو مانے اکا وصفی کی زبانے کہ شریک کی رس را آتے تیسی تارا را پیسری کول اس قسم دلیل علم نکرہ رضی اللہ علیہ السلام دیکھان سا قسم دلی نیستے ننو نو دا وقت دا پلار مور موانا اگر کہ اگر قوم دے جہداد نری محروم قوم لری سرانا ارس چکے خوئے نمان ابراہیم میں ملے وا پلار ہوا دور بھی ملی ہوئی لار اندر سا خبر پر وقت نیو دن چیزا بہن نیم ابیان بنا کم نو دن تے ریا مونی ذکر کال چکے آمونی زال لو عمل زال لو راسو کی جزرن او منیات عملون کے خواہ خواہ عملون سری بپلار مور دے استاس خلاف کل پا حق کے داغو خلاف کل نمان استاس خبرہ عزت با دے کم خدمت با دے کم دین کے ساتھ غلط خبر کے خاطر نکوما خام خا دن جماعت نے نیتان کے پیار پا چکی جی روڑ پا چکی جی ترپا چکی جی اللہ داغے جزا کی ورقی بدلا کے بند پہاڑے نور بدل راولم نور پرجی براولم دلا نیکان اور تا باغ نیکان کے دن کم استا قدر قیمت بکیستا خبر کے بہت کی پریرت لار دے پریر مور دے روڑ دے گرین قسم دعوت اور جہاد اس عوام ترے خل کو ترے اس پہ جانا کے کسا کے اجرا کے جماعت کے غم کے خادے کے افراد تا اجتماعات تا بیان شروع کا مجھے بیان شروع کے نسبت تکلیفوں نورم جاتی تیر خل کو نہ سوک تھی ایمان راول لہوں پا اللہ بانی نو کرا چھے تکلیف و رسول شیدتا پبارا جدین دا اللہ کے تصور لرے نکی ری فتنتا ناس دخل کو دازنے خوص وقت قدمانی لکا عذاب دا اللہ و ایدہ اللہ عذاب رائے نو کچھے عذاب دیو گو نگے سو شیر دیر کسی خطا شن تیروت انداد اللہ عذاب دا ما خنیلی پی اکم عدد راسی برے نیخام خواہوئی گے یقین منگو تا سرا دوستاز کا گردان دی بچیانی دی یو کارو کو اسپور استری وول تکول بی جے کی اس غملا اگر بل تغلاس پر او اکول پوشی جی بی جے کی نکی جناغ باس کر بل باس کر نچی کل دا یو تکلیف اس غمی مخعوبہ سی خلق پیدا کی مرگری پیدا کی رابول پسی را سی اگر توی ما پکی وایا یو آج اس طرح کہیں من گو اشیر سے سورا کی بناس کنو تا ناس بکانا دلا خو کار دیو که کنا اگر خبر ایر فیق او نرسور دنیا تا کار دیو نکو لیلی ازو پا کیت ایما از موشایی که خبر ما با اونگی اگر اگر سورا زمانی تا پوس کرا ما توی کلی خوی اگر بل سورا اگر ایتی منگی کلی میو باسو ما یولی و باسو دی با دی کسی قطاری را شروع جی نو دی بیا گانسا تازا لیکورن نخام خوائی یقین من گئی تاثرا بنا تو کہتے ہیں دعوا کہنا ولی سلام ولی دعوائی ولی انزی اللہ دیر خبو پاگل چیزی سیمود مخلوق کے تو تم داری مستاز رکی سو چی بھی یقین کی جنہیں یقین ہم سرگن دی اللہ چی من ری حق دزرنا یقین سرگن دی منافقان دورن جن سرگن دی سا جماعت کے با منافقان سرگن کی ہوئی دی وقال اللذین کفرو سرور مقام را گئے اول دنس سر جہاد بیا کوئی والا سر جہاد درین دل عام خلق سر جہاد عام دعوت نسل رمضل داغین غطر آلغز استازان مولیان تیران اگر بول او گورا صدی وادیتا وادیتا او گورا لیکن کن جی کنج رو خود زمان ویلی او گوری اتوفو چی بتا تما ویلا از زلیخه چی دران ویلی و بوستان چی دی ویلی نتو اس راولی گی پا دیکن سپانی دیکھ رہا زمانہ پر بلا تاسی او گوری زمانی سپینی گوری تاو گورا زمانی سپینی جانی تاو گورا پا دی اولی داغ لگائی دا اولی داغ دارا کائی کہ تا تا کنجر کئی نو ماتا رازی وی ندر جی تا تا پا کلا رکینا تا تا ندر جی اگر جی سپینی سیرا نو تا پا دا غلط کسی نکرلا تو صحیح کی جنیا سپینی کری خپلا کون عزب اخپلا کن ما تا گورا سونو دی بارا کی اکپل اللہ دا برا پیدا سی ہزار گناہ زمان پر آرہا گورا سو دا تا پسا اختائی غطا علمی عزیزو روز تو دیا بلکل ابی ما تا روی روارا مکہ ادا کار ای مما دی جیلی تو گورا تا ما ایزا تا گورا مکان سا غطا جیرہ نکوی جی کلا بولا غطا جیرہ دا اما سر با جمع طالبان دی نویو کنا واغا ہر سلالالا ہر ستاور بی گول اس بل تنیس کرے دے دا اللہ دے کتاب نا تے میں نے خلق تو تے میں نے لیلے خمی میں نے ما پا قرار ہوتا لیحملو نوغارہم نداو وی پخوارا سے قال اللذین کفرو دے پخوارا سے لینو ونی کو دے مسئلے ایمان والا ہوتا سائے زنگ پلارے اتبیو سبیلنا زنگ پلار زنگ پا جرا سائے ونحمل خطایاکم بار دی کنگا زان پانی روارو منگا ستا سوال پہ کدا غلط ہے نستا غلطی زمان پا گنتی زمان بارے بس قیامت کی اللہ کا حکمہ تدیر گی استاغل کی پما بانی تا بانی دا وزت نقرہ سیکم وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ میری دو بار کے ان کی حدود جنون اسم یقینی رہتے ہیں خام خادی دو ہمیشہ دروجن یقینی رہتے ہیں خام خادی دو ہمیشہ دروجن ان میں بھی اللہ دے جملہ اس میرا وَلَيَحْمِلُ النَّاسِ قَالَهُمْ بات استاسے کے ضرورت ہم نو دے مطلب بداشی دے مطلب بداشی کہ پتا با نہیں ادھرو ہوئی دے بو چاہی دے بد ہونے کر لا پتے پیتے دے استاد پتا دے سر سکی گنا پتا بمرا جی نو خبر ہے نمانا وما امدحان انہم لکاربون یقیناً بار بچی ورسطالہ ہم با بو جنائی ابو جنہ نور فرد اخبر پندو کنا اپردی پندو کن پسر ہو اخام خواہ یقیناً تا پسر بچی پر ایجا قیامت دے طولا اونا کامو یفترون چی برا بر جوان جدا رماؤ منا دا رماؤ منا اتا بانی دانیش ترے دے تو غوظ نگلا جہاد دے دن محنت تے دے دن محنت کول فرض این او کفائی دوارو این علی کہ پر کلی کی یا پا علاقہ کے سوک دا خبرے دا مسئلے خودن کے نشترے دا ضرورت دا مسئلے پیخ سو وعون کے سوک نشترے